Pois contamos hoxe coa presencia do alcalde do Concello de Caldas, Juan Manuel Rei. Moi bos días, Juan Manuel. Hola, bos días. A ver, un ano máis Caldas enchese de cor, de música, de arte, de contos. Son moitas as cousas que rodean o Cultura Quente. Contenos, Juan Manuel, que en que momento estamos agora do Cultura Quente? Bueno, ahora estamos a piques de rematar o fin de semana final, a traca final, non? Son da opinión de que Cultura Quente, que se conoce moitísimo polos concertos, é moito máis que concertos, non? Uh-huh. Afortunadamente, e é todo iso que ti dixaxe, é arte, é animación, é deporte, é participación, é solidaridade, é moitas cousas. É moi longo e estamos no mesmo satisfeitos de como vai o tema, non? Uh-huh. Pero bueno, estamos ahora mismo, hoxe estánse rematando cursiños de graffiti na rúa, con xente, con escola de nenos, están con cursiños tamén de contacontos, con obradoiros infantis a todos os niveis. En fin, é un dos días previos a punto de estupar, de fazer o estubrido final, non? Uh-huh. Para hoxe, de nivel, temos a entrega dos premios Máximo Sar de Memoria Popular, certamente Contos Cultura Quente, e tamén vamos ter unha recepción á Banda Municipal de Música por unha moi boa actuación que tuvo en Valencia e que vamos ter un reconocimiento como non podía ser de outra maneira, non? Uh-huh. A noite habrá unha noite poética a Casa do Poeta con Juan Carballo e o cantautor Poncho Núñez, e mañán pois estaremos abertos a eso que se comentaba da traca final. Esa traca final que cada vez atrae máis xente, hai máis música, máis calidade tamén. Como se está tomando o Concello de Caldas, que cada ano Cultura Quente medre máis? Refírome ao Concello de Caldas en canto pois o propio concello, a propia administración e os propios veciños. Como están a recibir este ano? Vamos a ver, basicamente, máis alá de algunhas queixas puntuales por mor do ruido, todo o fenómeno Cultura Quente ten moi boa acollida popular. Uh-huh. No concello, obviamente, somos impulsores e pues, estamos satisfeitos polo que ten de desarrollo de políticas culturales e de políticas de xuventude, non? Pero un dos aspectos dos que estamos máis satisfeitos é da acollida que o programa ten no concello. Uh-huh. E recordar que, bueno, que dende aí xa hai uns pouquiños anos Cultura Quente está no calendario de grandes festivais e grandes eventos do BRAN en toda Galicia tamén. Sí, hai cousa dun mes un especial festivales que sacaba o periódico País. Uh-huh. Con un mapa localizándoos, poñíanos entre os 20 mellores do estado. Bueno, non sei se é tan así ou non, pero uh-huh. É verdad que estamos funcionando a moi bo nivel. De feito, pois, entre os participantes destos días de concertos ven xente que ven de tocar en Rock in Rio e que terán como segunda e única escala máis en España, pois, Caldas, non? Eso, ao final, pois, darnos un certo pedigrí, un certo marchamo de calidad. Vamos ter que definir a Caldas como parada e fonda entón de grandes artistas, non? Pois sí, así é. Juan Manuel Rei, eu quería preguntarle unha cousinha, porque ademais está saindo así en algunhas páxinas de internet, en alguna radio tamén saiu. Eu non sei se é polémica, se hai non hai ou non hai, hai ou non hai polémica sobre esta escultura que fixo un artista dentro do Caldarte. No, vamos a ver, quero dicir que cando hai unha situación así polémica, habitualmente empezase dicindo que un lamenta que exista polémica e tal. Mm. Non, quero dicir que eu agradezco, valoro e estou satisfeito de que existe esa polémica. Que é artificial, pero que nos dou un predicamento importante. Acaba de dicir o secretario que estábamos presentes en non sei cantos periódicos. Iba yo comentar agora mesmo, Antena 3, en Televisión Española, en periódicos, en 5 ou 6 emisoras de cadenas de televisión e en unha ringler importante de cadenas de radio, non? Isto é unha publicidade a que dun xeito profesional, que pagando non poderíamos acceder e que, bueno, pois que valoramos moi ben. Non ten nada de polémica, nin é unha obra de arte, é unha obra de arte, e a arte como tal, pois pode estar en manifestacións, esta é unha delas, dáse ademais a circunstancia que o artista é moi recoñecido, e por outra parte o alcalde de Caldas ten bastantes máis cousas que facer que actuar de comisario político, non? A arte vai por un lado e logo claro. O demais é outra cousa. Claro, pois Juan Manuel Rei, deixámoslo xa, que sabemos que ten unha xenda moi apertada ademais nestas datas. Sí, pois que disfrute vostede, todo o Concello de Caldas e todos nos que nos achegaremos a Caldas esta fin de semana, esta semana, con Cultura Quente. Moitísimas gracias, Juan Manuel Rei. A vostedes. Unha aperta, gracias.